केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं नाचते नहीं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं Thank you.